Pamedaran bab 10. Aku terus weruh malaikat liyane sing gagah lan rasa medhun saka swarga. Malaikat mau kemulan mega lanang sirae eneng kluwunge. Raine semlorot kaya srengenge lan sikile kaya cagak geni. Tangane malaikat mau nyekeli buku gulungan cilik sing wis mbuka. Sikile sing tengen ngadeg nang segara lan sing kiwa nang daratan. Malaikat mau bengok seru kaya gerenge singa. Sakwise iku, gluduk pitu nyauri nganggo swara sing pating gluduk. Apa sing diomong karo gluduk pitu mau ije arep tak tulis. Nanging aku krungu swara sangka swarga ngomong. Apa sing diomong karo gluduk pitu iku wewadi. Aja ditulis. Malaikat sing aku weruh ngadeg nang segara lanang daratan mau terus ngetongke tangane tengen nang swarga. Malaikate terus sumpah ing jenenge sing urip langgeng selawase, sing gawe langit, bumi lan segara sak isine tembunge. Dinane ora bakal diundurke meneh. Nanging nek malaikat sing nomor 7 ngunekke trompete, Gusti Allah bakal nindake rancamane kaya sing wis dikabarke marang para peladene, ya kuwi para nabi. Suara sing aku wis krungu saka swarga mau terus ngomong meneh. Majuwa. Buku gulungan sing buka sing nang tangane malaikat sing ngadeg nang segara lan nang daratan kuwi tanpa nono. Aku terus marani malaikate lan nembung supaya bukune dikekke marang aku. Malaikate ngomong ngene. Tanpa nono lan panganan. Nang wetengmu rasane bakal kecut, nanging nang cangkemmu rasane legi kaya madu. Buku cilik mau terus tak tampani lan tak pangan. Nang cangkem rasane kaya madu, nanging kadung wis tak leg, nang weteng rasane kecut. Aku terus diperintah kongkon ngabarke pituture Gusti Allah meneh marang para bangsa, negara-negara, basa lan para ratu.